To początek końca, powoli sekundy odliczam. Każdy wers, który wypluwam, jest jak uderzenie bicza. To jak pochówek za życia, to twoja ostatnia prycza. Nikt cię nie usłyszy, obojętnie jakbyś głośno krzyczał. Wijesz się jak gąsienica w powolnym procesie gnicia. Witam w twoim nowym domu, oto podziemna kostnica. Przygasa światło znicza, zapada grobowy mrok. Mój flow tnie jak skalpel, martwe ciało w sekcji zwłok. Pozostanie po tobie tylko trup i sok i fetor. Resztki złamanych paznokci wbite w trumienne wieko. Anioł śmierci jest poetą, piszący krwawy felieton, a jego słowa wleką się tworząc cmentarne credo. Wyruszasz w daleką podróż do umarłego miasta. Chwila ostatniego tańca, ciało drga w pośmiertnych spazmach. To jak fantasmagoria, czysta forma bez eceństwa. Tkanki obumierają, krew robi się bardziej gęsta. Prosto z pomęskiego księstwa, strach, ból, pożoga. Ujadam jak wściekły ogar, gram na diabelskich rogach. To jest muzyka dla pogan. Mój rap, moja droga, to dla tych, którzy nie znaleźli w kościele Boga. Zielono-szara barwa zwłok jest dla niego jak szmaragd. To sprawdziony krwi morderca z apetytem szakala. Czeka cię kara, komornik dzisiaj odbiera haracz. Nie sądziłeś z rana, że wieczorem skończysz jak ofiara. Wstrzyknięta kurara sparaliżuje mięśnie. Twoje ciało stało się celą, w której jesteś więźniem. Najpierw cię zerżnie, później śmierć jest ci pisana. Lecz pamiętaj, że w tej kolejności może zajść zmiana. Po odrapanych ścianach spływasz karłatna czerwień. Po takiej dawce trutki tylko się przyglądasz biernie. Tasak jest jego berłem, postać tana tosa w herbie. Nakarmi głodne świnie twoim żałosnym ścierwem. Jesteś dla niego czerwem, nic nieznaczącą gnidą. Zapchane krwią koryto, to przerażający widok. Z twarzą ukrytą w szalu odebrał swoją garzę. Twoja matka nie wie o tym, że wydała na świat paszę. Dostarczam ci tylu wrażeń, co strzał anielskiego pyłu. To jak słuchanie w kółko modlitwy puszczanej od tyłu. Nie ma zmiłu wobec wszystkich tych, którzy drwią. Ludzka skóra zapisana krwią, Necronomicon. Stoję nad twoim ciałem w kałuży czerwonego śluzu. Trzymając w dłoniach ołowiany posążek pazuzu. Wyciągnięty z pradawnych gruzów, pogański bożek kazał mi wycinać jego symbol rytualnym nożem. Przynoszę to, czego każdy rodzic boi się najbardziej. Okaleczony trup ich dziecka pływający w warcie. Skończyłeś jako żarcie dla ryb i wodnych płazów. Twoi poprzednicy brali kąpiel w beczce pełnej kwasu. Podróż do minionych czasów, klimat publicznej kaźni. Ludzie są straszni, nie mów nie, przecież znasz ich. Walka między dobrem a złem, na kruchej równoważni, rozdwojenie jaźni, pół człowiek, pół ptasznik, zwinięte w kaszni resztki rozczłonkowanego ciała. Jesteśmy przeciwieństwem, twój ból to moja chwała. To inkwizycyjny prałat, podlegasz moim sądom. Dostałeś główną rolę w filmie z gatunku Mondo. Rozrywam ciało jak honor, prowadzę cię na stryczek. Zacznij krzyczeć jak zobaczysz znak zakrwawionych nożyczek. To życie, w którym melodia jak krew się sączy. Tworzę pacyfistyczny symbol zamputowanych kończyn.